ma piyari naz do samsami er sang ma piyari naz do samsami er sang ma piyari naz do samsami er sang ma piyari naz do samsami Let's get it.